तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजू कल्या बह के रोंदे नैन नू माणे जीना मेरा करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी सुंझियां सुंझियां दिल दियां गलियां सुंझियां मेरियां बाहां सुंझियां सुंझियां दिल दियां गलियां सुंझियां मेरियां बाहां आ जा तेरियां खुशबुआं नू लभदियां मेरियां छावां तेरे बिना तेरे बाजो लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी।